Her var det Black Math med sangen High Drive, og teknikken kører lidt bedre nu. Og det er ret godt, fordi vi har fint besøg i studiet i aften, nemlig af Sniper. Velkommen til igen. Tak skal du have. Jeg ville egentlig have startet med at spille et stykke musik, som du har lavet, nemlig under navnet Dead Rocks. Men der gik lidt kage i den, men her i den første halve time af programmet skal vi snakke lidt mere om andre ting end det at være musiker. Mm-hmm. For du er nemlig også pladeselskabsmand. Det stemmer. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er for et pladeselskab, du har? Jo, altså man kan sige, at jeg egentlig startede pladeselskabet Father Figure Records sidste år, i og med, at jeg skulle udgive min egen plade, min egen debut som Dead Rocks. Og der fik jeg så ideen, at det kunne være lidt sjovt at prøve kræfter med det selv, for at se, hvad man ligesom kunne få bygget op der. Jeg var i gang med en eksamensopgave om Creative Commons på det tidspunkt, eller rettere sagt om kreativitet og ophavsret, som så også kom til at handle om Creative Commons. Og blev selvfølgelig meget inspireret af hele tankegangen, så det gav rigtig god mening at prøve kræfter med Creative Commons og sætte sig lidt ind i det, også i forhold til at skulle lave et pladselskab. Så vi er et rent Creative Commons pladselskab. Og hvordan har det sådan, hvordan har hele opstarten været? Nu er det noget tid siden, du startede op. Hvordan har perioden været indtil videre? Jamen altså, det er faktisk først nu, jeg sådan virkelig fornemmer, at det er et pladeselskab, som er mit eget. Fordi på det tidspunkt, hvor jeg udgav min egen plade, jamen der var jeg meget ude at turnere, hvilket ikke gav så meget plads til ligesom at udføre det PR-arbejde, for eksempel, der skulle til. Så jeg hyrede nogen til ligesom at lave det her PR-arbejde og distribuere for mig. Og nu er det så, at vi netop går i gang med at skulle udgive nogle kunstnere, og er i gang med promotion for det, og sætte distribution i stand osv. Så det er først nu, at jeg virkelig fornemmer, hvorledes det hænger sammen, og skulle have et pladselskab. Jeg tror, at når mange, altså det er blevet ret populært at så starte et pladselskab og distribuere sin egen musik. Men jeg tror, når mange starter, at de har den følelse af, at det netop ikke er et pladselskab, men det er måske bare et CVR-nummer, og man har derhjemme. Altså, havde du den følelse i starten, at okay, nu var du registreret, måske momsregistreret, eller hvad du nu er blevet, og så er det det? Ja, sådan var det meget i starten, netop fordi, at der ikke var så meget arbejde forbundet med det på det tidspunkt, udover at skulle lave nogle logoer og sætte en hjemmeside op osv., hvor arbejdet ligesom var overladt til nogle andre. Så på den måde kan jeg sagtens følge det. Og jeg tror også, der er rigtig mange, der gerne vil gøre det selv, og give sig i kast med at udgive musik selv. Og der skal man, hvis man eksempelvis vil distribuere digitalt, der kan man eksempelvis distribuere via nogen, der hedder Phonofile, som vi også gør, hvor man faktisk skal have et CVR-nummer. Så på den måde giver det god mening. Og det tror jeg, der er flere og flere bands, der gør. Altså det var en trend, der startede allerede for en små 10 år siden, hvor flere og flere danske indie bands eksempelvis begyndte at gøre det selv, som jeg synes er og var en interessant tankegang. Man kan nævne Efterklang for eksempel, der lavede Rumraket, og endte med at signe nogle ret store kunstnere, altså Grizzly Bear og Taxi Taxi og nogle andre rigtig dygtige musikere. Og du var herinde i programmet for en tid siden for at tale lidt om pladeselskabet, men der er sket ret mange ting siden. Du blandt andet signede nye kunstnere. Kan du fortælle lidt mere om det? Ja, vi har faktisk begyndt at arbejde med to forskellige kunstnere nu. Det ene er et band fra Frankrig, som hedder Mermont. Og det er et helt timandsband, som er altså helt nystartet. Og måden jeg ligesom ladte dem at kende på, vi var på turné med mit gamle band Mimas i Frankrig, og havde et enkelt job med, hvad det hedder, det her bandet hedder Fargo Sepia, som så er Mermonts tidligere band. Og så fik jeg af en af gutterne derfra fra det band tilsendt et link til Bandcamp, som altså var Mermonts Bandcamp, med et par numre fra deres kommende plade, og han anede, at jeg ikke havde et pladeselskab. Og så var jeg ligesom fuldstændig solgt, fordi det musik er fantastisk. Og det skal jeg også høre lige om lidt. Det andet band, det er fra England, Shoes and Socks Off, og er egentlig et soloprojekt fra en fyr, der hedder Toby Hayes, som jeg også deler pladeselskab med i England, og har turneret med ham ret flittigt i England. Vi var på en 10-dages turné her i England i november, hvor vi kørte rundt i busser sammen og oplevede lidt af hvert, lad os sige det sådan. Men der blev altså knyttet nogle bånd, og det føles bestemt som en form for familie, vi efterhånden har i Father Figure Records. Men kan du ikke lige præsentere det næste nummer, så jo. Vi skal høre, for du har taget noget af det musik med, du har signet. Ja. Jamen det første nummer, vi skal høre, er et nummer, der hedder We're On The Same Way, og er altså de her franskmænd Marmont, og deres debutplade udkommer på Father Figure Records sent i maj, og udkommer på vinyl og på digital. Fedt. Jamen jeg synes bare, vi skal prøve at høre det. Lad os prøve det. Her var det et nyt band fra Father Figure Records, og hvad var det, de hed? Marmont. Og hvornår udkommer de? Det gør de her i slutningen af maj. Det var faktisk meningen, det skulle være i midten af maj, men vi har jo lige haft Record Store Day. Og der er der altså rimelig meget tryk på vinyltrykkerierne, fordi der er mange, der gerne vil have små oplag vinyler ud til hvad hedder det, pladebutikkerne i sidste øjeblik. Skal jeg lige forklare, hvad Record Store Day er? Ja, men Record Store Day er ligesom en international dag for ligesom at fejre de uafhængige pladebutikker. Hvor det er en rigtig god idé at gå ud og købe en plade, hvis man gerne vil støtte de her små forretninger. Ja, det var her i lørdags, hvis jeg husker. Ja. Fik du købt noget godt? Jeg var faktisk rimelig travl, og det lyder lidt åndssvægt, gør det ikke? Vi skulle spille et job i Odense den dag. Så jeg kom faktisk ikke ind i en forretning, desværre. Forhåbentlig fik du solgt noget. Der blev solgt lidt, ja. Der blev solgt lidt. Ikke noget stort, men Men vi skal se lidt på et andet band, du også har signet, og kan du fortælle lidt mere om det band? Ja, det er som sagt altså i princippet soloprojektet Shoes & Socks Off fra Brighton i England. Ham her fyren, der har det her soloprojekt, hedder Tobias Hayes. Men nu er de blevet en trio. Han har førhen været medlem i et band, der hedder Meet Me in St. Louis, som havde ret stor succes i England, men som gik i opløsning på grund af nogle politiske modsætninger blandt medlemmerne. Men så udgav han fire plader, hvor det var helt akustisk, meget sådan folket og blueset. Og her på den nye plade er han så gået i en helt anden retning og lavet en masse elektronisk. Så det er Shoes & Socks Off, og det er også en rigtig god ven, så det føles rigtig godt at have ham i stallen hos Father Figure Records. Skal vi ikke prøve at høre det, og så tale lidt mere om det bagefter igen? Jo. Det her nummer, det er Talk Sport, og er altså fra, Shoes & Socks Off. Var det endnu en kunstner fra Father Figure Records, og Sniper, hvad var det, vi hørte? Det var Shoes & Socks Off med nummeret Talk Sport. Og når, de, ja, når nu man finder sådan et, altså de her to nye kunstnere, vi har hørt, altså hvordan beslutter du dig for, at det er dem her, du vil signe som pladeselskabsmand? Altså, der er nogle forskellige faktorer. Den ene faktor er selvfølgelig kvalitet. Altså, hvis det ikke har den fornødne kvalitet, jamen så er det ikke interessant. Og den anden faktor er ligesom, hvad det er for nogen, altså hvad det er for noget, som kunstneren ligesom kommer med ud over musikken. Jeg synes, det er vigtigt, at når man sender en demo til et pladeselskab, at man ligesom jamen, sætter sig ind i, hvad det er for en profil, pladeselskabet har, hvad det er for nogle kunstnere, og at man frem for alt sætter sig ind i, ind i den musik, der allerede er udgivet. Jeg har fået nogle demoer eksempelvis på mail, hvor der bare står, hey, her er mit band, tjek det ud, og et link til SoundCloud eller alt andet. Og jeg lytter til det, men jeg har næsten ikke lyst til det, fordi jeg synes, det virker for uambitiøst. Og jeg kan godt se, at den mail måske er blevet sendt til 100 andre, ikke? Så det skal være personligt frem for alt. Hvis man sidder derude som kunstner, hvad vil sådan dit bedste råd være, hvis de vil prøve at blive signet? Jamen det er helt klart, at man sætter sig ind i hvert eneste pladeselskab, man ligesom har tænkt sig at kontakte, og undersøger, jamen, hvad det er for noget musik, de selvfølgelig kan lide. Det er selvfølgelig en virkelig god idé, lige meget hvem det er, man kontakter, om det er et bookingselskab eller hvad det er. Men så synes jeg, at det er vigtigt, at man bruger noget tid på at skrive den mail, man skriver, og at man ikke bare skriver en mail, som kan copy-pastes til 20 andre pladeselskaber, og fortæller, hvorfor at man synes, det er en god idé at arbejde med det pågældende pladeselskab, man nu har tænkt sig at skrive til. Hvis vi ser lidt mere på dit pladeselskab, så sidst du var her, der havde du dig selv som signede kunstner. Nu har du to mere. Mm. Hvad er det næste, du skal? Hvad er det næste, Farty Figure Records skal? Altså, nu er det jo, ja, som du siger, et af projekterne er mit eget, og de to andre er internationale. Og jeg kunne enormt godt tænke mig at arbejde med en dansk kunstner, altså en kunstner her fra Danmark. Fordi der er bare nogle andre forudsætninger, når man prøver at skubbe et internationalt navn frem i Danmark. Også i forhold til sådan noget som at spille koncerter. Så det tror jeg, det er en ret stor prioritet. Ja, der ligger nogle ting på bødning, ligesom, som jeg ikke rigtig kan komme ind på. Men jeg håber, jeg kan fortælle lidt mere om det næste gang, hvis jeg får lov. Lige inden vi hopper videre til næste segment af programmet, så skal jeg lige spørge, hvis der sidder nogle musikere derude og har lyst til at starte deres eget pladeselskab, hvad er dit bedste råd til dem? Tænk jer om, altså. Men når I så har gjort det, så bare spring ud i det. Altså, det værste, man kan gøre, det er at dumme sig, og det sker der altså ikke noget med. Undersøg, hvad der er for nogle fordele i at have et CVR-nummer, hvad der måske er nogle ulemper ved. Hvis man virkelig ikke er glad for papirarbejde, så skal man måske ikke lige lave et pladeskab. Men hvis man har mod på at gå ind i musikbranchen, som den nu er, og den er virkelig foranderlig, jamen så skal man endelig gøre det. Musik og film på internettet for millioner af kroner. En lille gruppe advokater kæmper mod de pirater, der stjæler fra nettet. Det er lige meget, om I henter det med eller køber musik, så længe vi vil. Vi ikke ønsker profit, og er der penge til mad, så er vi pænt ligeglade med at tjene på et mad. Sjælen får fred, når I henter det med, for I støtter min kvind. Giv os en seng og et mad, det jeg ønsker vi ikke. Er der penge til mad, så er der fest og ballade. I kan hente vores blad, vi er pænt ligeglade. Guldgruppen copy lift, når det er bedst. Fucking chick on fist. Når jeg lægger min tekst, er der vægt på det tæt. Og jeg buster, fordi det giver et rush, jeg kan lide. Ikke for kost og logi og en fucked industri, men for props og det slige. Så jeg offrer min pli og giver den op for kopi. Og rabbit share laissez-faire med musen på startknappen. Til Rasmus Ratskaffen kløjs i karatkappen. Det har den art og siger, det er piraterier. Bare fordi jeg ikke har en spire. Hvis et far til fire, det er ikke en bar, de giver. Så jeg tager kopier. Skulle jeg forsvare det? Det er ikke engang rigtige penge. Det er bare papir og smarte idéer. Jeg tror snart jeg skriger. Jeg gider ikke forklare det mere. Men håber I tager det til jer. Kan forstå der er et skil. Kunst er ikke et middel. Det er et mål i sig selv. Det er lige meget om I henter det med eller køber musik, så længe vi vil. Vi ikke ønsker profit, er der penge til mad, så er vi pænt ligeglade med at tjene på en mad. Sjælen får fred, når I henter det med, for I støtter min blik. Giv os en seng og et mad, mere ønsker vi ikke. Er der penge til mad, så er der fest og ballade. I kan hente vores blad, vi er pænt ligeglade. De siger vi er med til at dræbe en hel industri. For 9 ud af 10 henter filmer des lige. APG insisterer på at vinde en krig, der på forhånd er tabt, for hvem kan sige sig fri. Det er lige fra bankdirektøren til manden på gaden. Og de har større held med at fjerne tjallen fra stedet. Så hvorfor ikke legalisere og forstanse balladen? Åbner op for alle kilder indtil alle er glade. Industrien laver reglerne, befaler vi betaler, mens de kalder os vandaler, for de tænker i tal. Vi er ikke længere til salg og lad ikke pengene falde. alle. For tiden taler for at gøre det tilgængeligt for alle. Multinationale selskaber blæser på kunstnerne. Så fuck om de grådige bæster og hungerne. Tumperne bjeffer og kæmper om krummerne. Med propaganda tekster de sælger til kunderne. Det er lige meget om I henter det med eller køber musik, så længe vi vil. Vi ikke ønsker profil, er der penge til mad, så vi pænt lige glad med at tjene på en mad. Sjælen på fred, når I henter det med, for I støtter min blik. Giv os en seng og et bad, mere ønsker vi ikke. Er der penge til mad, så der fest og ballade. I kan hente vores blad, vi pænt lige glad. Ja, Svejner, nu har vi hørt en hel masse omkring dit pladselskab Father Figure Records, og det er Kenneth, der ligesom har spurgt lidt ind til det. Nu har jeg siddet sådan rigtig og taget til mig, og det har været rigtig, rigtig spændende også, fordi at du har været i studiet herinde før og fortælle om Dead Rocks, og der var jeg faktisk ikke med. Nej. Så Kenneth, han har ligesom været rundt om det dengang, hvis man var med. Det var i december måned, tror jeg, det var. Ja, det var lige efter udgivelsen, ja. Ja. Ja. Men jeg tænker, jeg vil rigtig gerne vide noget mere, og det er jeg helt sikker på, at rigtig mange lytter også gerne vil, hvis de ikke har hørt programmet fra dengang, eller bare har lyst til at vide noget mere. Så hvis vi nu bevæger os lidt væk fra Father Figure Records, og ligesom går lidt ind i Dead Rocks, så kunne jeg godt tænke mig, at du fortæller mig lidt om navnet Dead Rocks, om hvordan det startede. Ja. Jamen altså, det startede sådan set, det er vel slut 2009, så det er et par år efterhånden. Jeg spiller i et band, der hedder Mimas for det første, som jeg har gjort i lang tid. Og så købte jeg en akustisk guitar derhjemme, og fandt ligesom ud af, okay, der var noget mere materiale, som ikke rigtig hang sammen med bandet. Og fik ligesom blod på tanden for at prøve det af. Samtidig med, at jeg blev far for første gang. Og der kan man så sige, at der også kommer nogle tekster i forbindelse med det, som ligesom tog udgangspunkt i det her faderskab, og hvordan tingene i princippet ændrer sig med en faderrolle, og forgængelighed, og alderdom, osv. Så jeg lavede en EP, der hedder Digital Age, i 2010. Og det var den måde, det startede på. Og altså navnet Dead Rocks, altså der er jo sådan en eller anden ironi i det, fordi der er jo genren Dead Rock, som jo handler om, eller som er de her bands, Led Zeppelin og Black Sabbath og alt det her, som ens far ligesom havde været vild med, dengang han var teenager. Og jeg har en eller anden forhåbning om, at når mine unger, de bliver lidt større, at de rent faktisk kan se noget mening i musikken. Så der er et lille håb der i det der Dead Rocks, og så et udråbstegn bagefter. Ja, og det var EP'en, du udgav første gang i 2010. Ja. Så udgav du i 2011 albumet Mount Modern. Ja. Er der nogen dybere mening med den titel, Mount Modern? Altså Mount Modern, jeg vil sige, at altså, det er ikke sådan en konceptplade som sådan, men temaerne drejer sig generelt om altså nogle, hvad skal man sige, nogle udfordringer, som jeg i hvert fald ligesom også selv har haft min del med i forhold til sådan senmodernitet, identitetsdannelse, Disney Inc. og pladselskaber. den favner ret bredt, altså, men i princippet kan man sige, at der er en eller anden udfordring i moderniteten, og derfor har jeg taget et meget kliché symbol som et bjerg og sagt Mount Modern. Det synes jeg, det er ret inspirerende. Jeg kan i hvert fald huske, da jeg læste, der tænkte jeg, så jeg tænkte straks på, at der må være en eller anden dybere mening med det, og nu forklarer du selv, jamen der er der noget, altså både i bjerget som symbol, men også i det der med en moderne tidsalder, også ligesom inkorporerer det på den måde. Mm. Hvilket nummer på pladen Mount Modern er du egentlig mest tilfreds med? Det er et sygt godt spørgsmål. Jeg vil måske sige, at det var nummeret Battle Hymn of the Fox Father, som for mig stadigvæk er til at holde ud og høre på. Det er interessant, det er faktisk også, jeg vil faktisk også fremhæve, nu har jeg hørt din plade ind på nettet, og lige præcis det der nummer, synes jeg faktisk også er rigtig fedt, så det er da interessant, at du fremhæver det selv også. Men der er jo noget specielt ved det her album i forhold til andre musikere, der er noget specielt ved, at vi har dig inde i studiet nu, og vi har haft dig ind før, og vi har haft reportager med dig fra Kodamesse og sådan noget, og det er jo fordi, at du udgiver din musik på en helt speciel måde. Vil du ikke lige fortælle lidt mere om, hvordan det er, du udgiver den? Ja. Altså, jeg har valgt at udgive musikken på Creative Commons, som jeg også forklarede lidt tidligere, så var det jo i forbindelse med, at vi lavede en eksamensopgave omkring kreativitet og ophavsret. Og hvordan ophavsret også er med til at ikke kun, sikre, at kunstnere ligesom får deres del af kagen, og derved kan blive ved med at være kreative og lave musik, men også hvordan ophavsret også er med til at forhindre nogle former for kreative udfoldelser. Og her taler vi om eksempelvis remixing og sampling. Jeg har i hvert fald haft en stor lyst til at inddrage vores fans i den her proces, altså i musikken også. Man kan sige, at da vi udgav den her plade, der lagde jeg op til, at vores fans skulle lave en remixplade af hele albumet Mount Modern, som så blev kaldt for Mount Remix. Og så var der så 12 fans, der meldte sig til og lavede forskellige remix-versioner af sangene. Og vi foretrog ikke nogen kvalitative vurderinger af, hvordan de her remix de var. Det var ligesom, det var meningen, det skulle være der skulle være en demokratisk tilgang til det, hvor alle de her fyre og piger ligesom kunne gå ind og lave om på numrene og gøre det til deres eget på en eller anden måde. Det synes jeg, der er en rigtig sådan interessant tankegang, at det er nogle sådan inspirerende idéer, der ligger blandt eller i bag det. Altså, det er jo også det, vi har snakket om i Creative Commons, at jamen, det fordrer kreativitet, og altså, at det er ligesom den måde, som mange kunstnere måske egentlig burde udgive deres musik på, men det jeg sidder og tænker på, og som der sikkert også er mange lyttere og andre mennesker, jeg har også fået spørgsmål omkring det her, det er, jamen, hvordan tjener du så penge egentlig på den her musik, når du så udgiver den, så folk bare kan streame det og downloade det? Hvordan får du så nogle penge ind på nogen måde? Jamen lad mig sige det sådan, jeg får i hvert fald ikke penge ind via Spotify. Nej. I princippet, så kan jeg jo informere jer, gruppe lyttere, om at i England, november og december, da min plade kom ud, der fik jeg et sales statement, som det så fint hedder, over hvad der var blevet solgt osv. Og med henblik på streaming på Spotify, havde jeg næsten 10.000 streams på de 2 måneder. Og dem fik vi cirka 250 kroner fra, og det var før vi delte med vores pladeselskab i England. Så det er ikke sådan sindssygt mange penge. På den anden side, der har jeg en Bandcamp, hvor man kan gå ind og streame hele pladen gratis. Samtidig med, at man bliver præsenteret for nogle fysiske produkter på den her side. Og der har vi knap 25.000 streams, som vi ikke har fået noget for, men alligevel solgt omtrent 100 vinyler derinde. Så der er altså ret gode penge i ligesom at præsentere sin musik i en helhed, altså gøre det så tilgængeligt som muligt for netop at få fat på de her mennesker, der gerne vil have fat i de her fysiske produkter. Samtidig med, at det bliver nemmere for folk, hvis de får lov til at dele musikken, så kan de sprede det. Altså de ved ligesom, hvad det er for nogle venner, de deler smagspræferencer med. Så hvis der er en fyr et eller andet sted i München, der tænker, fuck det her, må godt sige fuck. Det må man gerne. Fuck, det her musik, det er fedt. Det sender jeg lige til min ven Günther, eller et eller andet, ikke? Så er det faktisk en lovlig handling, ikke? Så de hjælper ligesom med at få spredt det her ord. Og der gør det altså nemmere at trække mennesker til koncerter, eksempelvis, når vi er på turné. Ja, jamen det ligger jo rigtig godt i stil med, og i tråd med det, vi har snakket om herinde i programmet. Mm. Nu har du så taget noget med, et mashup fra en gut over England, som har lavet et mashup af nogle af dine sange. Mm. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, nu siger du, at han sendte det til dig, sådan helt, altså du havde ikke bedt ham om det eller noget som helst. Hvordan føles det at få sådan noget ind ad døren, lige pludselig med en, der har lavet et mashup af en sang, og så ved, okay, han har faktisk ikke begået noget ulovligt. Jeg har foredret på en eller anden måde den her udvikling. Jeg har gjort noget for, at kreativiteten i den her person har kunnet udvikle sig. Hvordan føles det? Altså, føler man ikke, man har måske været med til at hjælpe noget kreativitet på en eller anden måde? Jo, altså, jeg tror, jeg skrev på dagen på min Tumblr-side, at det var nok det største øjeblik i min karriere indtil videre, at få en besked fra en eller anden tilfældig fyr i Sheffield. der bare har forelsket sig i musikken og set og blevet inspireret til at skabe noget selv, altså ud fra de her numre her. Og så lå der, ja, så lå der jo bare en comment ind på Facebook med et link til SoundCloud, og så kunne jeg jo så se nummeret, og det var licenseret under Creative Commons, så det hele gav lige pludselig bare virkelig god mening. Jeg synes, vi skal høre det. Du har taget det med? Ja, det har jeg. Lad os lige prøve at se. Ja, Svane, kan du lige fortælle, hvad det var, vi lige hørte her? Ja, det var i princippet to tredjedel af Dad Rocks-kataloget, lavet om til et mashup af en englænder, der sidder i Sheffield, og er Dad Rocks-fan, og havde lyst til at lave et mashup, som det hedder. Og det kan alle I andre jo også gøre, hvis det er det, I har lyst til, og I bliver inspireret af det her. Så kan I jo gå ind og finde Dad Rocks-plade ind på nettet, og så selv sidde og lege med det. Det er ganske lovligt. Hvis vi nu lige går lidt tilbage til Dad Rocks, så nu tænkte jeg, nu vil jeg gerne sådan snakke lidt i store linjer, mm-hmm. i det store perspektiv og sådan noget. Ja. Så hvis vi ser dig som person, og dig som Dad Rocks også, hvilke musikere er du egentlig blevet inspireret af sådan i den her proces, fra dig til Dad Rocks til sådan udad? Ja, det er et vildt godt spørgsmål. Altså, selv da jeg lavede den her debutplade, hørte jeg en hel del kunstnere, som jeg ikke rigtig føler kom igennem sådan inspirationsmæssigt. Tom Waits, The Low Anthem og forskellige sådan lidt mere rå kunstner, hvis man kan sige det. Og pladen er jo blevet sådan forholdsvis poleret, så det kan man ikke sådan helt høre. Altså, jeg har hørt folk sammenligne pladen med en måske en lidt poppet version af Sigur Rós. Sparkle Horse er jeg rigtig glad for, og det synes jeg alligevel også, man kan høre lidt af. Men er det så også, hvis vi nu graver lige ned i Mount Modern igen også, det var det var mashupet, vi hørte her, det var også derfra. Ja. Er det så også det, du vil fortælle verden med Mount Modern-pladen? Det, som du siger her, og så det, du er blevet inspireret af, er det det, eller hvad er det, hvis vi spørger, hvad er det egentlig, du gerne vil fortælle folk, eller verden med pladen? Jeg tror, for mit vedkommende handler det ikke så meget om at skulle pege fingre af noget og fortælle, hvad sandheden ligesom er. Altså, jeg tror, for mit vedkommende handler det mere om at vise andre folk, at de har en finger at pege med. Og at der ikke er noget galt i ligesom at tænke lidt kritisk en gang imellem, fordi at altså pladen er jo i princippet forholdsvis kritisk i tekstuniverset. Og det synes jeg savner lidt en gang imellem i nogle former for musik, i nogle genrer. Så jeg tror, at hvis jeg skulle sige et eller andet sådan helt overordnet, jamen, så vil jeg sige, at man er meget velkommen til at lave noget kunst, der ikke kun handler om hjertesmerte, men også tager stilling til noget af det aktuelle, der foregår i vores omverden. Ja, jamen, altså så tænker jeg også, når du så for eksempel, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at altså, det er det, du gerne vil med dine plader, det du gerne vil med din musik, som jo er rigtig, rigtig smukke grundidéer, synes jeg, og jeg er sikker på, at rigtig mange andre også kan genkende det. Når du så er på turné for eksempel, du spillede Spotfestivalen her i år sidste år, og du har også spillet på en lidt større South by Southwest for upcoming bands. Føler du, der er lidt anderledes end de andre, sådan, hvis vi må sige, nu laver jeg lige godsøjne herinde i studiet, kommercielle bands, som bare udgiver gennem enten kommercielle pladeselskaber eller deres egne pladeselskaber, som ikke er under Creative Commons? Føler du dig anderledes på en eller anden måde i det her sådan, spektrum af rigtig mange musikere, upcoming musikere? Ja, det gør jeg faktisk. Altså, jeg vil sige, at nu er Creative Commons rigtig nyt for virkelig mange, både kunstnere, men også branchefolk og brancheorganisationer. Lad det være DMF og Koda, selvom Koda jo egentlig har en forsøgsordning, er det jo stadigvæk med Creative Commons. Men vi føler stadigvæk, at det er en meget ny ting for rigtig mange mennesker. Men der er også mange i undergrunden, der ligesom er ved at begynde at få øjnene op for, hvad det er for nogle muligheder, der ligger i Creative Commons. Men samtidig så er det heller ikke sjældent, at man falder i snak med folk og musikere, der slet ikke kan se, hvad det er for noget, det her Creative, og hvorfor man skulle gøre det, og eventuelt også sammenligner det med en diktaturstat, som jeg hørte forleden dag. Ja. Men hvor jeg har det sådan lidt mere, at jeg synes, det er fantastisk, at man netop har valget. Altså, at man enten kan vælge at tage den fulde beskyttelse, hvilket der jo selvfølgelig er nogen, der gør, og langt de fleste, men at man også har valget til at afgive nogle af de rettigheder, som jeg føler begrænser vores kulturelle udfoldelser. Og det vil jeg sige, det er nærmest det modsatte af en diktaturstat, fordi at man netop har det valg. Hvis vi nu snakker du noget om sådan den danske musikbranche, og da du snakkede med Kenneth, der nævnte han også noget omkring Father Figure Records, og det der med, og du sagde selv, at du gerne, din helt store drøm var lige nu at signe et dansk band. Hvis vi sådan går ind i sådan den danske musikbranche, sådan, altså, vil du, hvis du sådan skulle beskrive den med tre ord, bare ganske simpelt, lige nu, den danske musikbranche, hvad vil det så være? Med tre ord? Ja. Det var svært. Det var faktisk virkelig svært. Altså, det første ord, der ligesom kom op, det er egentlig forholdsvis konservativ. Jeg vil også sige, at jeg synes, der er et uforholdsmæssigt stort monopol, fordi at der er et enkelt pladeskab, der sidder på omtrent 50% af de danske musikudgivelser. Hvilket pladeselskab er det? Det er Universal. Ja. Men så vil jeg også sige, at man alligevel er ret fremadskuende. Jeg var til en debat omkring streaming og Spotify her forleden nede på Promus her på Vester Allé, hvor der var mange forskellige repræsentanter fra pladebranchen. Og jeg synes faktisk, at man er rigtig god til at snakke om, hvad det er for nogle udviklinger, vi har gang i. Både hvad angår de små mindre pladeselskaber, men også hvad der angår IFPI for eksempel, pladeselskabernes brancheorganisation. Og Koda og så videre. Altså, der er en rigtig god dialog, og det er rigtig fedt. Så du, hvis vi lige tager det sammen, så er det konservative, og at der er et forholdsvis stort monopol, så et monopol og fremadskuende. Ja. Ja. Ja, det vil jeg sådan set sige. Ja, jamen jeg synes, det er meget, meget godt i forlængelse af, hvad du selv har nævnt noget med, at altså, det er svært at komme ind på markedet som Creative Commons, og det er forholdsvis nyt, men at, altså det er fremadskuende, så det er alligevel, det begynder at få øjnene op for det, og jamen, så ligger det jo sådan rigtig godt i tråd med, hvad du siger. Ja. Hvis vi nu sådan skal prøve, og nu har vi snakket meget om, hvordan du startede Dead Rocks, og noget om, hvad for nogle tanker du har gjort dig omkring Mountain Button, som var det, den CD, som ligesom var sådan, hvad skal man sige, meget sådan karakterdannende for dig, fordi det var der, du udgav flest numre her i 2011, og noget om den danske musikbranche, og tidligere dig i Father Figure Records. Hvad så? Hvilke ambitioner har du for fremtiden, for Dead Rocks og for dig egentlig også som person? Der vil jeg sige, at det er helt klart min store passion, det her med at lave musik. Og jeg skulle være lidt en røv, hvis jeg ikke forfulgte den her passion til enden, hvis man kan sige det. Så jeg vil sige, at mit mål er jo sådan set at skulle lave musikken i en eller anden form. Men det er ikke så meget det, jeg fokuserer på. Det er måske mere delmålene, fordi så oplever man også flest mulige succeser hen ad vejen. Men man kan sige, at de nærmeste delmål er at lave en plade her i år, og forhåbentlig få den udgivet måske sidst på året eller starten af næste år. Og så bliver der en del turnéer også. I september er jeg afsted i 30 dage, og der er nogle festivaler her til sommer. Så det var måske lidt om det. Det lyder i hvert fald rigtig, rigtig spændende. Nu synes jeg, at vi skal høre noget musik, som du har taget med i forlængelse af det mashup, vi hørte for lille kvarters tid siden. Der har du også fået tilsendt en video fra nogle drenge. Vil du fortælle lidt om den video? Ja, altså man kan jo igen altså tak Creative Commons for det her i princippet, fordi der er nogle unge mennesker derude, der har hørt min musik og har opdaget, at det er licenseret under Creative Commons. Og så har de taget sagen i egen hånd og lavet en video til musikken og sat det op på YouTube og sendt til mig personligt. Så der får jeg simpelthen et redskab foræret. Men jeg ved ikke, hvor lang tid de ligesom har puttet i det og hvor meget arbejde de har sat i det. Men det værste er jo sindssygt meget, og det er fedt at mærke, at de fans ligesom hjælper en på vej på den her måde. Ja. Men videoen er til en sang, der hedder Major Label, som måske lægger sig meget godt i tråd med Creative Commons, hvis man lytter godt efter. Thank you. Ja, og hvad var det, vi hørte lige her? Det var sangen Major Labels. Som der var et par raske drenge over i Manchester, der havde lavet en video til. Ja. Og som ligger på YouTube. Som ikke ligger på YouTube endnu, fordi vi gerne vil bruge den i ligesom et nyt PR i fremtiden. Okay, men den kommer op? Den kommer op snart, ja. Okay. Jamen, nu har vi snakket vildt meget, både mig og Kenneth, og især dig, omkring Dead Rocks, omkring Father Figure Records. Og jeg synes, det har været rigtig fedt at høre nogle aspekter på Creative Commons. Vi har jo snakket meget i vores tidligere programmer, især omkring hele sådan idégrundlaget for Creative Commons og ophavsrettigheder og hvordan man ligesom styrer det, og vi har jo kun haft sådan vores egen stemme, så jeg synes det var rigtig inspirerende at høre især mange af de idéer, som du har bag din musik. Jeg ved ikke, om er det noget, som du sådan tænker rigtig meget over, når du gør det, for det virker sådan. Er det, at sådan, altså, hver eneste gang du laver et produkt, tænker du så rigtig meget over, hvilket sådan idégrundlag der er, og hvilke kvaliteter du gerne vil have med i det her produkt? Jamen ja, det gør jeg. Altså, nu kan man sige, at det er jo et soloprojekt det her, så jeg er ligesom, hvad skal man sige, overladt med alle beslutninger selv. Og det der er fedt ved det her, jamen, det er, at jeg kan jo selv tage stilling til, om jeg har lyst til eksempelvis at involvere min fanbase på en eller anden speciel måde. Og der har jeg haft et stort behov her for ligesom at inkludere folk i den her proces. Der har det bare været fedt, at folk har taget så meget del i det og hjulpet med at promovere det osv. Fordi jeg sidder jo ikke med nogle store budgetter for ligesom at markedsføre musikken. Så det er super fedt at få den slags hjælp her. Fedt, og du lover, at vi kommer til at høre mere til Dead Rocks i fremtiden? Det kan du tro. Og Father Figure Records også? Også dem. Og bliver fremtiden overhovedet bedre? Bliver det hele bedre? Fremtiden bliver meget bedre. Altid bedre. Tak fordi du gad at komme, Sniper. Det var en fornøjelse. Selv tak. Tak for at have mig. Og til jer lytter derude, så husk, I kan hente vores podcast på iTunes, og I kan blive venner med os på facebook.com/ophavsretten. Og I kan også blive venner med Sniper, jeg er ret sikker på. Hvis I ser på Dead Rocks, så tror jeg, han kommer frem. Ellers er der ikke andet at sige, end der kommer de sorte får lige om lidt. Og derefter kommer der den tunge time. Steve.